हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 12वां भाग। 1860 में वैज्ञानिकों को मेयर के शोध कार्य के महत्व का सही अंदाज हुआ और फिर हर कोई मेयर की प्रशंसा करने लगा। 1871 में मेयर को कोपले मेडल से नवाजा गया। उस समय विज्ञान पर शोध के लिए यह सबसे उत्कृष्ट और सम्मानित पुरस्कार था। मेयर की अवधारणाओं की अवहेलना के पीछे एक कारण था कि मेयर ने कुछ भी वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किए थे। उन्होंने सिर्फ एक प्रयोग किया था जिसमें घोड़ा एक मिश्रण को मिलाता है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स प्रोस्ट जूल ने इस समस्या को दूसरे कोण से देखा। जूल बचपन में काफ़ी बीमार रहते थे। उनके पिता का एक शराब का कारखाना था जिसकी बियर बेचकर उन्होंने अच्छी कमाई होती थी। बीमारी के कारण जूल की शिक्षा घर पर ही हुई और उन्हें अपने घर में ही एक प्रयोगशाला लगाने दी गई। जूल की चीज़ों को मापने में बहुत रुचि थी। 1840 में जूल ने अलग अलग प्रकार के ऊर्जा स्रोतों से पैदा हुई ऊष्मा की गणना की। इसके लिए उन्होंने ऊर्जा के उपलब्ध सभी स्रोतों का उपयोग किया। मिसाल के लिए उन्होंने पानी को चप्पूओं से चलाया, फिर पारे को चप्पूओं से चलाया। उन्होंने पानी को गर्म करने के लिए उसे बारीक छिद्रों में बल द्वारा बहाया। उन्होंने गैसों को पहले फैलने दिया और बाद में उन्हें दोबारा दबाया। उन्होंने तमाम चीज़ों में विद्युत धारा बहाई और उन्हें गर्म किया। जूल को प्रयोग करने में इतना आनंद आता था कि वो अपने सुहागरात वाले दिन भी प्रयोगों में व्यस्त थे। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ एक नए जल प्रपात को देखने गए। वहाँ उन्होंने अपने नए ईजाद किए थर्मामीटर से झरने के ऊपर और नीचे के पानी का तापमान मापा। वो जानना चाहते थे कि नीचे गिरते समय जल प्रपात की ऊर्जा कहीं ऊष्मा में तो नहीं बदल गई थी, और अगर यह सच था तो उस ऊष्मा की मात्रा कितनी थी। 1847 में मेयर के निबंध के 5 साल के अंदर जूल ने इस बात को साबित कर दिया था कि हर प्रकार की ऊर्जा की समान मात्रा से हर बार उतनी ही मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी। जूल ने मेयर की अपेक्षा कहीं अधिक शुद्धता से मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ज्ञात किया, और क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बिना किसी क्षय के बदल जा सकती थी, इसलिए यह अवधारणा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर भी फिट होती थी।